oferujemy Ci mega oferty. A Ty wybierasz. Oszczędzasz, oszczędzasz, oszczędzasz. Na czym chcesz? Wyraź zgodę na otrzymywanie powiadomień push, a poinformujemy Cię o najlepszych promocjach z okazji Wielkanocy. Więc jeśli szukasz mega rabatów, skocz do aplikacji Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od dziś ostrzejsze przepisy sanitarne w całym kraju. Zamknięte są hotele, kina czy kluby fitness. Czechy uznają Polskę za kraj bardzo wysokiego ryzyka epidemicznego. Dziś astronomiczna wiosna, kalendarzowa jutro. Dlaczego? O tym też w serwisie. Prawie 26 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 419 osób. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zaapelował o odpowiedzialność i przestrzeganie zaleceń sanitarnych. Przestańmy nonszalancko chodzić po ulicach z maseczką zsuniętą na brodę bądź bez maseczki. Lekceważenie tych przepisów to świadectwo braku odpowiedzialności za naszych współobywateli, którzy w najbliższym czasie mogą trafić do szpitala. Jeżeli widzimy wynik liczby zgonów przekraczający 400, to jest obraz tego, co się może wydarzyć. Na łóżka szpitalne trafia coraz więcej młodych ludzi. Teraz najczęściej chorzy ludzie to jest przedział wieku 31-40 lat. Od dziś w całej Polsce zamknięte są hotele, instytucje kulturalne i obiekty sportowe, a działalność galerii handlowych zostaje ograniczona. Tak będzie przez 3 tygodnie. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że średnia zachorowań dla całego kraju wynosi prawie 48 osób na 100 tysięcy mieszkańców i nie ma już przestrzeni na wprowadzanie obostrzeń regionalnych. Podkreślił, że za rozwój pandemii odpowiada brytyjska mutacja koronawirusa. Udział procentowy mutacji brytyjskiej osiągnął już wartość 52%. Od poniedziałku dzieci klas 1-3 znów będą się uczyć zdalnie. Zdecydowaliśmy się na to przede wszystkim ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych, a oczywiście po świętach podejmiemy decyzję najprawdopodobniej o powrocie do kształcenia hybrydowego. Minister zaapelował do pracodawców, by tam, gdzie jest to możliwe, przechodzili na pracę zdalną. Zastrzegł jednocześnie, że jeśli dojdzie do drastycznego pogorszenia sytuacji, kolejnym krokiem będzie całkowity lockdown. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od poniedziałku Polska będzie uznawana przez Czechy za kraj bardzo wysokiego ryzyka epidemicznego. Oznacza to zmiany dla osób podróżujących do Czech. Osoby przyjeżdżające do Czech z Polski będą musiały wypełnić formularz lokalizacyjny i przedstawić negatywny wynik testu. Po przyjeździe do Czech będzie obowiązywała kwarantanna do czasu uzyskania drugiego negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego nie wcześniej niż po 5 dniach od przyjazdu. Takie same zasady obowiązują już przyjeżdżających do Czech ze Szwecji, Słowacji, Węgier, Estonii i większości państw spoza Unii Europejskiej. Wraz z Polską do państw najwyższego ryzyka w poniedziałek dołączy Cypr. Nie wiadomo na razie, czy zmiana zasad będzie wiązała się z zaostrzeniem kontroli. Dotychczas czeska policja prowadziła wyrywkowe kontrole na drogach prowadzących z Polski. Wjazd na terytorium Republiki Czeskiej jest możliwy tylko w uzasadnionych przypadkach. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Polskie Radio SA utworzyły Związek Pracodawców Mediów Radiowych Moc Radio. Celem jest m.in. praca nad nowym modelem badań telemetrycznych, mówi szef Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński. Po raz pierwszy w historii polskiej radiofonii powstaje oficjalna organizacja, która ma reprezentować na równych, otwartych zasadach wszystkich nadawców radiowych. Celem jest udział w tworzeniu nowego, nowoczesnego systemu badań pomiaru słuchalności, oglądalności tak telewizji, jak i treści w internecie. Moc Radio jest kolejnym krokiem po Moc TV i koalicji marketerów zmierzającym do stworzenia badań opartych na zintegrowanych sposobach pomiaru słuchalności, oglądalności i odbioru treści w internecie. Dziś pierwszy dzień astronomicznej wiosny, kalendarzowa rozpocznie się jutro. Różnice wynikają z niedoskonałości kalendarzy. Moment, w którym na półkuli północnej rozpoczyna się wiosna, to czas, kiedy Ziemia na swojej orbicie dookoła Słońca przechodzi przez tak zwany punkt barana. W tym momencie Słońce jest dokładnie nad równikiem planety i oświetla ją równomiernie, mówi astronom Piotr Witek. Kiedy oś obrotu naszej planety ustawia się w taki sposób względem Słońca, że światło pada i na jeden, i na drugi biegun. To, kiedy kalendarzowo wypadnie ta data, zależy od tego, jak dobrze ten kalendarz zgrywa się z naszym obiegiem dookoła Słońca. A w związku z tym, że czas trwania roku słonecznego trochę różni się od tych kalendarzowych 365 dni z małym ogonem, to ta data delikatnie się przesuwa. W tym wieku najczęściej wiosna będzie rozpoczynać się właśnie 20 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. W

zapraszamy na weekend. Nie wiem jak u Państwa, ale u nas za oknem nieco przyjemniej, chociaż jeśli chodzi o temperaturę, to wciąż niezadowalająca. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Kuba Sadowski, Piotr Firan. Proszę Państwa, nie ma co dzisiaj nigdzie się spieszyć. Mamy w końcu sobotę. Dzień dobry! W związku ze zmianą pór roku wiosnie jakoś trzeba pomóc. Myślę, że warto sięgnąć do tradycji i sprawdzić, jak dawni Słowianie przywoływali wiosnę. Naszym gościem będzie Małgorzata Jaszczołt z Państwowego Muzeum Etnograficznego, która opowie o tradycji. Od tego spotkania zaczniemy, a później książka na weekend od Mateusza Matyszkowicza i propozycja kulturalna od Katarzyny Cyklar. 14 minut po godzinie 8. Down. 4, już 17 minut po godzinie 8. Naszym gościem jest Małgorzata Jaszczot z Państwowego Muzeum Etnograficznego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten pierwszy dzień wiosny. No właśnie, wiosny na razie nie widać. Jak z jej przywoływaniem radzili sobie nasi przodkowie? Jak radzili sobie przodkowie? No właśnie, wiosna wydawało się, że nie przychodziła sama, trzeba ją było przywołać, ale pamiętajmy, że dla ludzi kiedyś i również dla Słowian ważna była obserwacja natury. Oni patrzyli na to, co się dzieje w przyrodzie i byli z nią bardzo blisko związani. My teraz troszeczkę o tym zapomnieliśmy. I ważne były wszelkie momenty przełomów. W tej chwili mamy równonoc wiosenną, kiedy właśnie dzień równa się z nocą. I to był bardzo ważny moment. Zauważono, że właśnie od tego momentu zaczyna się wiosna, zaczyna się w przyrodzie coś dziać, kończy się już zima i właśnie przychodzi to nowe życie. Więc tą zimę trzeba było pożegnać, wygonić i przywołać wiosnę. No właśnie, ale to nie było takie sobie święto, to było jedno z najważniejszych w kalendarzu. Tak, to było jedno z najważniejszych w kalendarzu, no dlatego właśnie, że rodzi się życie. Na wiosnę miały miejsce tak zwane święta Jary, związane z Bogiem Jaryłą. Jary gody to oczywiście rok, natomiast Jarę oznacza krzepkość i stąd też taki Bóg wprowadzający wiosnę, Jaryła. Ale oczywiście to wszystko, co wiemy, to też nie jest takie pewne. Trochę się domyślamy, trochę wiemy na podstawie innych przekazów, bo jak wiadomo, nie pozostały pisane ślady, więc trochę tutaj należy do takiej sfery wyobrażonej, ale tak, no jak wiemy, właśnie witano przy pomocy tego Boga Jaryły tą wiosnę. No tak. A jeszcze chciałem podpytać, skąd w kulturze polskiej wzięła się marzanna? Tak, skąd wzięła się marzanna? No właśnie marzanna jest takim bóstwem ambiwalentnym. Właśnie na marzannę jest wiele. Nazywano ją i marzaną, i morą, i moreną, mamorieną, mareną, marą. No po prostu całe mnóstwo tych nazw. Czy z łaciny murio ze śmiercią się kojarzy? Tak, kojarzy się ze śmiercią oczywiście i słowo nomare z morzem, ale też mor właśnie ze śmiercią, ze światami i ta bogini jest taka ambiwalentna. My ją kojarzymy rzeczywiście z taką ludową marzanną, bo ta tradycja ludowa bardzo w prosty sposób przejęła tę marzannę, utożsamiając ją właśnie z zimą, z śmiercią, z złem i z tym, że trzeba tą zimę wygonić i właśnie wprowadzić wiosnę, więc też no, marzanna była, nie wiem, palona i wrzucona do wody, ale kiedyś u Słowian ta marzanna była takim bóstwem właśnie, tak jak powiedziałam, bardziej takim ambiwalentnym i związanym z ziemią i z jednej strony złym, ale też dobrym, bo też utożsamiała matkę ziemię, więc właściwie to takie wyrzucenie jej poza nawias życia wyglądało bardziej jakby na odesłanie do tej sfery zaświatowej. No właśnie, bo wiadomo było, że i tak wróci pod postacią zimy później. I tak trzeba będzie ją wygnać i tak w kółko. Gusłowe łapy, tak, co tak, to no... takiego? Jeszcze raz? Gusłowe łapy. A, gusłowe łapy, tak. Tak, gusłowe łapy to taki zwyczaj znany na Podlasiu i na Kurpiach pieczenia bułeczek drożdżowych w kształcie takiej bocianej łapy pięciopalczastej. Te bosłowe łapy pojawiały się 25 marca na zwiastowanie Matki Boskiej, ale zwanej też inaczej Matką Boską Rozporną, bo wtedy uważano, że bociany powinny się już pojawić, busieł, czyli bocian, i wkładano te łapy właśnie do gniazd bocianich, żeby je przywołać. Bocian kojarzył się właśnie też już z wiosną, też był uważany za świętego ptaka, też przecież przynosił dzieci, więc wiadomo było, że jeśli bocian się zagnieździ w gospodarstwie, to przyniesie on szczęście, więc stąd też te bosłowe łapy. Małgorzata Jaszczot z Państwowego Muzeum Etnograficznego była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dobrej wiosny. Do usłyszenia. Wzajemnie. Friend. years and years I roamed. I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Przed momentem. Mam nadzieję, że jakoś Państwa zainspirowały zwyczaje dawnych Słowian dotyczące przywoływania wiosny. Proszę się dzielić swoimi pomysłami 22 i 7 trójek, a teraz czas na Mateusza Matyszkowicza. Trójkowy chuligan literacki. Odnosimy się bardzo często do Morza Śródziemnego. Zastanawiamy się, w jakim stopniu cywilizacja polska, kultura polska jest kulturą śródziemnomorską. Marzymy o Morzu Śródziemnym, tym morzu, które było wewnętrznym morzem Imperium Rzymskiego. Niezwykle ważne jest także inne morze, również kulturotwórcze dla naszego kręgu cywilizacyjnego, Morze Czarne. Monografię o nim napisał Charles King, Dzieje Morza Czarnego, i ją dzisiaj przyniosłem, aby Państwu polecić. Morze Czarne jest również istotne dla Rzymian, którzy do niego zmierzali i u jego wybrzeży chcieli się osiedlać. Walczyli o wpływy nad Morzem Czarnym. To wreszcie Morze Czarne razem z Bizancjum pomogło przetrwać cywilizacji rzymskiej w jej bizantyńskiej postaci jeszcze 10 wieków po upadku Wiecznego Miasta. Dzieje Morza Czarnego to także historia cywilizacji kolejnych tureckich, walk o wpływy nad Morzem Czarnym z Rosją, wojna krymska. To historia morza, które jest geostrategicznie równie istotne jak Morze Śródziemne. Dla Polaków w okresie PRL-u było ono namiastką Morza Śródziemnego. Jeździło się na wczasy do Bułgarii bądź Rumunii, albo też na Krym, bo nie było można pojechać nad Morze Śródziemne. Ale dzisiaj możemy popatrzeć na to morze zupełnie inaczej, zwłaszcza że ponownie staje się ono areną sporów i walk o dominację w regionie. Dzieje Morza Czarnego Charlesa Kinga. Chwała wydawcy za to, że uzupełnił je także o wątki polskie. Gdyby ktoś szukał lektury na weekend, 27 minut po godzinie 8. z naszych miast, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz i czy w ogóle będzie świat, kiedy pójdziemy. W Trójce, a co w pogodzie? Dzisiaj, proszę Państwa, warto wychodząc na zewnątrz włożyć coś ciepłego, czapki, rękawiczki na pewno się przydadzą. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady śniegu, głównie na wschodzie i na południu, na termometrach od 1 stopnia w Łodzi, Opolu, Katowicach i we Wrocławiu, po 2 stopnie w Warszawie i Lublinie, Bydgoszcz i Poznań 3, a najcieplej w Szczecinie, tam termometry pokażą 5 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, po południu nad morzem okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. No painted trains on the underground, no kids with spray cans drunk, no offensive. Ties or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, but nobody knows. Tear it down. for the holding the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. Minut pozostało do godziny 9:00. Czas na poranne spotkanie z Anną Popek. Program obyczajowy. 2 marca tego roku przypadała setna rocznica urodzin Kazimierza Górskiego, naszego najlepszego w historii trenera piłkarskiego. Z okazji tej rocznicy odbyły się uroczystości, Pałac Prezydencki został odpowiednio podświetlony, otwarto wystawę, sporo było ważnych i miłych gestów. Podkreślano liczne zalety naszego mistrza, imię Kazimierza Górskiego nadano pociągowi Intercity relacji Rzeszów-Szczecin. Pociąg ten, zresztą łączący dwa przeciwległe krańce Polski, jest niejaką metaforą losu Górskiego i jego rodziny. Urodził się w 1921 roku we Lwowie, w rodzinie kolejarskiej. Rodzina, jak tysiące Zaburzan, opuściła Kresy Wschodnie i przyjechała na ziemię odzyskane. Z pociągu wysiedli w Szczecinie i tam znaleźli swój nowy dom. A Kazimierz? Kazimierz trafił do Warszawy. Tu poznał swoją żonę. Zresztą do pierwszego z nią spotkania doszło nieopodal stadionu Legii, gdzie trenował. Niedawno z synem Kazimierza Górskiego, Dariuszem, szykując się do wystawy na temat ojca, robiliśmy przegląd starych fotografii. Wiele z nich było pretekstem do wspomnień. I tak na przykład Dariusz Górski opowiadał o tym, jak do ich rodzinnego domu przy Madalińskiego w Warszawie przyjechał Michel Platini, aby wręczyć ojcu jakąś ważną nagrodę. Kiedy zaprowadzono go do skromnego mieszkanka na pierwszym piętrze na warszawskim Mokotowie, Platini zaczął się podejrzliwie rozglądać dookoła. Stracił rezon i wyraźnie czekał na dalszy rozwój zdarzeń. W końcu ktoś zapytał, o co chodzi, a Platini zaczął dopytywać się, gdzie jest ten basen. Jaki basen? No, basen trenera. Gdzie jest willa? Gdzie jest ogród? Nie mógł uwierzyć, że tak znany człowiek, mający na swoim koncie tak wielkie sukcesy, mieszka skromnie w małym mieszkanku. Ale ojciec taki był, wspomina Dariusz. Nie zabiegał o splendory, o wielkie pieniądze. Dopiero mama po latach nakłoniła ojca, by przyjął zaproszenie klubu Panathinaikos Ateny i by wyjechał do Grecji. A ojciec zdanie mamy cenił. Zawsze z podróży zagranicznych przywoził jej coś ładnego. Znał się na modzie, wspomina Dariusz. Pytany o ulubione smaki trenera wymienia 3. Tatar, pierogi ruskie i awanturkę. Dla niewtajemniczonych awanturka to pasta z białego sera i wędzonej ryby z dodatkiem cebulki i przypraw ziołowych. Ojciec bardzo lubił muzykę, zwłaszcza Staszka Wielanka. Cieszyła go znajomość z Kurtyczem, przedwojennym zawodnikiem Pogoni Lwów, i bardzo lubił piosenkę z jego repertuaru Cicha woda. Zresztą słowa tej piosenki jakoś oddawały charakter Górskiego, bo rzeczywiście był skromnym, cichym człowiekiem, ale jego zwycięstwa porywały tłumy. Lubił wysłuchać zdania innych, po czym sam podejmował decyzję. Jego zawodnicy wspominają, że nigdy nie podnosił głosu, ale zdarzało się, że spojrzał surowo i osiągał zamierzony efekt.

Kultura w Trójce, 13 minut pozostało do godziny 9. Dzień dobry, weekend Państwu. Jest pierwszy dzień wiosny i tego się trzymajmy, patrząc w przyszłość kultury i sztuki. Co dziś i jutro dobrego? Wcale nie tak mało, a na dzień dobry proponuję premierę online Jeziora Zuzanny Bojdy w reżyserii Darii Kopiec. W spektaklu występują Lidia Pronobis, Agata Różycka i Helena Ganialian. Trzy kobiety decydują się przekroczyć własne granice i pobić rekord świata w nurkowaniu. Spotykają się nad jeziorem i jest to spektakl o podróży w głąb siebie, o odkrywaniu tajemnicy, kim się jest, jaką się jest. Do obejrzenia dziś na platformie VOD Teatru Dramatycznego w Warszawie. Coraz więcej dzielnych brzdąców zaczyna niekwestionowane rządy w domach, więc dobrze ich czymś zająć, czymś ciekawym. Jutro w Teatrze Lalek Gulliver zaczynają się nowe interaktywne warsztaty online z elementami Teatru Lalek, prowadzone, uwaga, na żywo. Tytuł cyklu to Ssaki, ptaki, teatralne draki, a więc uczestnicy będą badać świat przyrody, zachowanie dzikich zwierząt i będą do tego używać gardeł, nóg oraz rąk. Więc może warto uprzedzić sąsiadów lub zachęcić ich do uczestniczenia w warsztatach, bo też one nie mają górnego limitu wiekowego. Wtedy na drzwiach bloku domu wystarczy nalepić kartkę "Mieszkańcy w dżungli, nie przeszkadzać". A warsztaty odbywać się będą na platformie Zoom Teatru, i wszyscy wszystkich będą widzieć. No i to może być najbardziej zabawne. Dziś i jutro wieczorem na VOD Teatru Polskiego w Poznaniu pierwsze popremierowe spektakle Don Juana Moliera w reżyserii Wiktora Bagińskiego. Spektakl był dotychczas pokazany tylko i wyłącznie w dniu premiery, czyli wczoraj. Fabułę Państwo zapewne pamiętacie, tak więc tu historii z happy endem nie ma co się spodziewać. Raczej filozoficzno-moralnych rozterek i rozważań vanitas vanitatum omnia vanitas. Jakkolwiek miły, sentymentalny akcent jest, bo twórcy opowieść przenieśli w lata 90. XX wieku, a lata 90. są wyjątkowo modne teraz. I na deser warto o każdej porze dnia zajrzeć na stronę Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Tam online wiele ciekawych opowieści o artefaktach i historiach niemożliwych, prawie niemożliwych, jak opowieść o bezrękim kaligrafie. Znajdziecie tam Państwo coś dla siebie i nawet dla dzieci. Do usłyszenia za tydzień. Katarzyna Cygler. Jest przynajmniej kilka wystaw, w których oglądanie w sieci zupełnie mija się z celem, a zatem pozostaje nam cierpliwość, ale mam też wrażenie, że przeszliśmy błyskawiczną drogę w udostępnianiu zbiorów online. 11 minut pozostało do godziny 9. Zakręcony jak mandala, szukamy odpowiedzi i rozwiązań.